हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 12 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा के प्राप्त चाहने वालों के लिए ये मानना चाहिए वो नई बात नहीं है। हम परमात्मा के खास अंश है, प्रकृति ने नहीं कहेगा आप मेरे अंश हो, और संतों ने भी नहीं कहेगा आप प्रकृति अंश हो, ऐसा नहीं कहा है। अरे भगवान ने कहा ममई वंश हरे वंश जीव विनाशी, तो हमारा खास संबंध सत्य सिद्ध है। केवल नकली बातों में फंसे हुए हैं, नकली बात वो अपना मत मानो छूट जाओगे, इस वास्ते मुक्त होना कहते जीवन मुक्त हो गया, मुक्त मुक्त छूट गया, आफत मिट गई, सभी आफत मिट कर गया, भगवान से प्रेम हो जाए तो प्रेम भक्त हो गए। आप रहते हुए भी कामना नहीं है, चाहना नहीं है, लाभ देगी इच्छा नहीं है तो भी छूट जाएगा, कर्मयोग है। कर्मयोग समीत पता है, ज्ञान योग शास्त्र स्वरूप में फिर करता है, भक्ति योग परमात्मा के साथ ही करता है, योगास्त्रयोग में अपरोक्ता। तो भगवान हमारे हैं, जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, वो बारी बना से कहता है सर, अपने समझदारी से ये बात है कि भगवान हमारे हैं। ठीक समझेगा तो ये बात कहेगा, बेसमझ कहेगा उसी बात का कोई मूल्य नहीं है। पागल जो भी भगता रहेगा क्या उसी मूल्य है, बेहोश में होश में आवेगा तो समझेगा हम परमात्मा का अंश है। इस वास्ते मुक्त हम स्वतः स्वाभाविक है, भक्त हम स्वाभाविक है, योग भी स्वाभाविक है, केवल पर्दा हटाना, पर्दा पर्दा हरा पर्दा देगा है। ये कामना है, वासना है, आसक्ति है, ये पर्दा है। इन पर्दे से भी बातें सच्ची बातें दिखती नहीं, क्यों कहा तो पर्दा आ गया, पर्दा आने पर सत्य तत्व कैसे समझेगा आदमी। तो पर्दे रहित होकर के आप ठीक देखो तो असली जगह पर आप स्वयं सतह हो बाबा, और ये पर्दा भी आपका लगाया हुआ है। ये अगर भगवान का होता, प्रकृति का होता तो भगवान दूर कर देते, आपने खुद ही लगाया है। आप अगर भगवान से सहायता चाहो तो सहायता देने के लिए तैयार है हरदम, स्वयं छोड़ा दो, स्वयं छोड़ा ज्ञान रूप हो जाएगा, और प्रगति में रहते हुए कार्य करते हुए स्वार्थ का अहंकार का त्याग कर दो, फैसला का त्याग कर दो, वही ठीक हो जाएगा। ये फंसने की ताकत आप में ही है, आप ही अपने फंसे हुए हैं, कामना कर दिया, आसक्ति कर दी, अहंकार कर दिया, जो अपर प्रकृति में है। आपको परा प्रकृति में भी नहीं जाना चाहिए, आपको तो सबके मालिक परमात्मा में जाना चाहिए, उनमें जाना चाहिए, बोल छोड़ दिया उसे तो हो गया विमुख, तो काम ना कर सन्मुख, अभिमान को अपना ले लिया, ये आपका है नहीं, व्याय कामान ये सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निराकार है सर शांति मती। तो शांति तो स्वाभाविक है, व्याय कामान कामान छोड़ना है, निष्प्रिय स्प्रिया को छोड़ना है, निर्ममो निराकार है ममता को निराकरण करना है। ये निराकरण करने मतलब इनकी चीजें अपने लेने के कारण से ही हमारे में आफत आई है, ये ना कहना तो शांति में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ये हमारी है स्वतः अपना स्वरूप बिंब का है। निराम प्राप्ति में होती इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, श्याम अंधकार है भी, अंधकार में भी अगर ये स्थिति हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी चीज है ही नहीं, मूल में हमारी है नहीं, हमारे ठीक है वो चीज समझ नहीं है, हमें कोई नया निर्माण नहीं करना है, इस वास्ते उपराम हो जाए चुपचाप बहुत जल्दी काम बन जाए। ये हमारी चीज है ही नहीं, केवल बेईमानी छोड़नी है। अरे बेईमानी में नहीं छोड़ेगा तो साधक क्या हुआ, बोले साधक क्या हुआ जो बेईमानी में नहीं छोड़ सकता, तो फिर ईमानदार हो जो ठीक तरह से बेईमानी मत करो, मुक्ति सुते सुते स्वाभाविक। और इसका ज्ञान सत्संग से होता है, बिना सत्संग विवेक न हो ही, सत्संग बिना विवेक जागृत नहीं होता। विवेक शक्ति आप में है आपकी खुद की, सत्संग बिना जानते नहीं। एक मंदिर बनाया, मंदिर पिताजी बड़े धनी थे, उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर बना करके और कहा चैत सुधी पूनम के दिन वह दिन इतना बजे इतना मिनट पर इसे मुहूर्त में इतना रखा है। तो उन्होंने मुहूर्त थोड़ा खोली नहीं मेरी, इसमें रखा है सब बज साफ लिखे इतना बजे इतना मिनट पर पहुंच गई। तात्पर्य उसका था कि मूठ की जान छाया पड़ती है वहां है, मूठ में इतना रखा है लिख दिया नहीं पहुंच गई। तो दुख पाए तो किसी संत से पूछा, संत ने कहा लेख है बताओ, लेख बताया। उन्होंने कहा इतना बजे इतना मिनट पर, अरे तात्पर्य क्या है, इतना बजे इतना मिनट पर बहुत छाया आवेगी वहां देखो मुकुट में, जिसे मकान बना करे वो हाथ जैसा हाथ बनाओ, कारीगर को बुलाओ वैसा वैसा का वैसा बना दे, बना दे मिले तो वैसे खुदा वहां धन दे दिया। ऐसे धन हमारा ही है, हमारे लिए गाड़ा हुआ है, बात बता दी कैसे करो तो मिल जाएगा, ये ऐसे कर तो ये है साधन, ये साधन में ऐसे करो धन मिल जाएगा, तुम बड़े धनी हो। तो क्या मैं धनी क्यों, मैं रोटी मशहूर हो रही है, ये तुम बड़े धनी हो। तो वास्तव में उस तत्व को जानने वाला आदमी बता सकता है क्यों नहीं शायद सुधीर वो न मैं सब लिखी मिनट लगी तो उस मिनट में वहां आएगी वहां जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सब। जैसे मेरा कुछ नहीं है अब बात गई तो मेरा कुछ नहीं है, ये वास्तव में तुम सत्य हो, परमात्मा स्वरूप हो, नित्य हो, तो तुम्हारे है नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसी संबंध नहीं है, क्या है ये हमारे नहीं है, ऐसे तुम हो और हमारे परमात्मा है। तो ये लिखने का तात्पर्य इनमें तुम जो अपना मान रहे हो ये गलती करते हो, ये है ही नहीं हमारे, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आपको कहता है ये आपकी सत्ता से उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता से आपकी सत्ता नहीं है, तो वो आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपका संबंध नहीं, इसलिए साक्षात परमात्मा संबंध है, शास्त्र भगवान मेरे है। इसे क्या सिद्ध हुआ, ये तीन बात है जो प्रगति की है, ये भगवान मेरे ये बात अरे तुम्हारी है। तो ये ऐसे बताया हुआ धन है, संतान लिख दिया, संतान कह दिया ये बात है, हम कह दिया हमारे कुछ नहीं, कैसे सुने में अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा चाहिए भी नहीं, तुम चेतन हो, ये सब जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है, तुम परमात्मा के साक्षात अंश हो, गीता में लिखा है, मीमांसु रामायण में लिखा है, ईश्वर विनाशी उसे लिखा है, अमृत से पुत्रा तुम परमात्मा के हो, आंख खुल जा, सच्ची बात कह दी, सच्ची सच्ची बात कि तुम उसे नहीं हो, अब नहीं हो उसी को पकड़ है, फिर दो पाते हैं मुफ्त में, बड़े रात लिखकर साफ साफ कह दिया तुम्हारी ये नहीं है, तुम्हारे ये नहीं हो, इनका संबंध नहीं है, संबंध परमात्मा के साथ में है, तुझे तुम देखते भी मुंह से तोड़ देगा, मिला नहीं, मिली कैसे है ही वह मुंह में दिखा है, और मैं तेरी तब बदली था मिनट भर वो मास दिन वो वहां का वहां हुआ, तो बात ठीक पता बता दिया, परंतु इस बात को खोजी तब अरे मूड में है, धन तो वहां है परंतु ढूंढ मिला नहीं, कोई मन तोड़ दिया, तोड़ने की बात है ही नहीं, इसलिए शास्त्रों में सीधी बात बताई है, और जानकार भी कहते हैं कि तुम ऐसा मान लो तो मुझे ठीक हो जाएगा, तो खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, अब उसको कोई उपाय नहीं, अज्ञा से खुद जानता नहीं, असदाना दूसरे की मानता नहीं, और संशय है तो नाश होगा, तो स्वयं विचार करो, चाहे जानकार पूछ लो तो बता दे दो, ठीक बात बैठ जाएगी, परंतु ना तो खुद में अकल है ना तो से मानता है, इसे दुख पा रहा है, शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, कई पुस्तकें लिखी है, बहुत मार्मिक मार्मिक बातें, आज संत हुए जो लेख है उन लेखों में ठीक लिखी है, उसे विचार करते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि भक्त नहीं है, धन कमाओ भक्त नहीं है, काम करे हो निकमाले आगे भक्त नहीं है, मन निकमाले आगे भक्त नहीं, ऐसी बात है, तो भैया आयो अब यू फंसते तो क्या करें, वे सब बता रहे हैं ठीक है, ठीक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, बिहार कामान ये सलमान मास्टर निष्प्रिय निषेध निषेध बताया सभी, बिहार कामान निष्प्रिय निर्भम निरहंकार ठीक हो जाएगा, और मानते नहीं। भारत शास्त्र में लिखी है ऐसा ब्राह्मी स्थिति, साफ लिखे साफ ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात ये है नहीं। निराकरण उसी का होता है जो वास्तव में तत्व से भी चीज नहीं होती, उसी का ही पर्दा है। अब उसको छोड़ते नहीं, उल्टी बात है, ऊंधी ऊंधी बात करो भाई, सीधी सीधी बात है, उल्टी बोलो मत। तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ चाहिए, ये मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, सच्ची बात कहते हैं। ठीक है, ये कैसे सूटे, अच्छा भाई जन मारो मारो जन मारो, खुद रुपया 50 मील चले, 50 मील चले, अरे वहां का वहां ही रहा, एक कदम नहीं गया, ऐसी बात है। अब भी अगर चेत करें, सावधान हो जाए तो भी मिल जाएगी। महात्मा कैसे करो, अथवा स्वयं खोजो, स्वयं खोजो तो मिल जाए, ऐसे कोई महात्मा मिल जाए तो बहुत सुंदर मुकाम है, जानकार भी मिल जाए तो बहुत सीधी बात है, परंतु पता नहीं रहता, बरसों से कहते हैं यूं लिखाई में। अरे भाई लिखी है जगह बात ठीक तरह समझो, और जिन लोगों के लगन लगी वो पूछे तुम्हारे बैठ जाएगी बात, इसमें एक विलक्षण बात है, जो जानकार होते हैं उनकी बात में बड़ा तत्व होता है, उस तत्व की तरह ध्यान दे तो आदमी लगते चिपक जाएगा, यहां उसे मिलेगा, है उसमें प्रेरित बात है, और लग कर ही पूरे लगते नहीं, वह क्या चीजें करते नहीं, और मेहनत करते हैं प्राप्ति के लिए, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। इस वास्ते मनुष्य तुम मनुष्य तुम महापुरुष संशय, मनुष्य मिलेगा मुक्ति इच्छा होता है, महापुरुष मिल जाएगा, सीधी सीधी अपनी चीज है अपनी, महापुरुष अपने साथ देते नहीं कुछ भी, पर सब कुछ दे देते हैं, तुम्हारे में ही छिपा, तुम्हारा ही धन तुम्हारे में ही है, ये बता देते हैं, वो करते नहीं, ऊंधी बात कर लेगा, ठक होता नहीं कर लेगा, मैंने प्रेम कर लेगा, मंदिर में जाने वाला तो पूछे नहीं, अपने जाओ सही, हाँ जाए सत्य अपनी जाओ, अरे भाई पूछो तो सही, जाओ चाहिए कि नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं, जो ठीक है पीढ़ियों से जाते हैं, शास्त्र देखा है, वे मानते हैं जानते हैं, उन्हीं बात में ना, उन्हीं बात में है, लोग कहते हुए अच्छा करो, ये बात हो रही है तो कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ा सा चेत करो, होश बाबू होश, खोज करो खोज, खोज करे तो उसको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे पीछे लगन है उस चीज की, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, क्या बात है, ऐसे जागा रहो भाई, मैं साफ साफ बताते हैं। इच्छा को छोड़े खुल सब के लिए, छोटा बोल बड़ा बोल भाई बोल बहन बोल बूढ़ा बोल जवान बोल बड़ी बोल कोई हो, सबके लिए ये बात है। मनुष्य शरीर में आ गया साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधनों का विवर है, मुक्ति का दरवाजा है, पाए थे परलोक हमारा, सो पर तो दुख पावे से धन तो नहीं पछता है, कार्य कर्म ही श्री और समय नहीं मिला, समय से ही आ गया, हमारे भाग्य में नहीं है, ईश्वर ने सही पैदा कर दिया, भगवान ने कर दिया। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, मैंने दे दिया, कबो कई करुणा बनने दे, भगवान करुणा करके कृपा करके शरीर देते हैं, परंतु मानते नहीं। तो दो उपाय है, चाहे तो आप जान लो, चाहे जानने की बात मान लो। सज्जनों मौका मिला हुआ, बढ़िया अवसर आया हुआ है, ऐसे ही बाजार में मौका आता कभी भी हाथ लग जाए, बहुत सस्ती चीज है, दो महीना तीन मिनट दो मिनट तीन मिनट में भाव, बीस मिनट पच्चीस मिनट तीस मिनट चालीस मिनट हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, बड़ा सुंदर अवसर अवसर है। भसन बिना बाबा रे तेने यश जन्म गवायो, भसन बिना बाबा रे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, प्रकाश दे भगवान प्रकाश प्रकाश, ये जो प्रकाश दे रहा है उस प्रकाश को देखो, आपका काम जल्दी बनेगा, सत्य कृपा से होता है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता, संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, सब परंतु आप खुद कृपा करो तब होगा, सब कृपा काम आएगी, साधुओं के पास काम नहीं आती, संतों के पास काम नहीं आती। गंगा जी का जल बह रहा है, वह पैसे मर रहे हैं, अरे सामने गंगा जी, तो गंगा जी पैसे मरते गंगा जी नहीं, अरे है पियो तो सही, सच्चे हृदय की बात है भाई, भगवान सबके सर्व से चाम है मिस्टर, हे नाथ करे पुकारे, मौत तो रखे संसार में, रुपया में, घर में, जमीन में, पुकारे भगवान को, वे समझते हैं, तो परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ, और हे नाथ करो, लग जाओ, लाभ जरूर होगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।